oynamaktan delloy delloy delloy can. Yar gelir oynamaktan delloy delloy delloy can. Sen parmağı şişmiş delloy delloy delloy can. Nefsi alıp oynamaktan delloy delloy delloy can. Sen parmağı şişmiş delloy delloy delloy can. Nefsi alıp oynamaktan delloy delloy delloy can. Delloy delloy delloy can. Gül açar yaylasında delloy delloy delloy can. Kız yanağın al olmuş delloy delloy delloy can. Deller arasında delloy delloy delloy can. Kız yanağın al olmuş delloy delloy delloy can. Deller arasında delloy delloy delloy can.